أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu tur borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yal doli xewal te musal ko ginaaw lolu batay mbokk yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala tollu tay batay ci suratul maida ci kaptanu borom bi ñuy jël ñaari aya aya 44 aya 45 ñaari aya yi diñu jangal mbir yi nek suñu kanam moy wujubu khashiyatullahi bi adai ma awjaba wa tarki ma harrama mbok yi dananu and tay jang sunu borom subhanahu wa ta'ala waral gi nga xamne waral nako ci ñun ñu ragal ko lele bala nuy tambali dinay wax ay baat lu melne mashru' lu melne wujub waxon nañ ne baat yoyu lu muy tekki sa yo ko degge moy waral nan sa yo jange ji na la wujub moy lolou di bëgg ñew ñu la koy bëgg wax xamal ne lu war la ndek mbokk yi da nañ jang tay ci suñu dars ndek ragal yalla lu war la waye naka la ni ragale yalla moy bi ada ima awjab ragal yalla moy lu gor gor lu joxe lamunu sant ci walu jaamu yalla li nu yalla digal ci walu jaamu nan ko def lolou moy ragal yalla lepp lo xamne yalla santal nako na sant na lako gor gor lul sa kem ta lay katan nga nek ci waye lepp lo xamne tere na lako gor gor lul nga sori lolou sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamne monu sant pour nu samonté ak ndigalam yi wa tamone wujub khashiyatullah ragal yalla daf ko waral ci ñun bi ada ima awjab pour nu ragal ko moy limnu sant rek nan ko def limnu tare nan ko bayyi lol moy wone yow ragal nga yalla say gise julit liko yalla sant mu koy def liko yalla tere mu bayyi sedel ko ne mom ko ragal yalla la ñaarel kufru man jahada ahkamullah fa attalaha aw tala'ab biha fa hakama bil bu'di bil ba'd dun al ba'd danan jang tay atte bo xamne neexu deg neexu te deg waye sax borom xam xam yu bare bare bare bare ñeme wuñ ci wax wala sax tay ci jangale ci tafsir qur'an wala jangale diine li di bëgg ñew ni nit ñi dañ ko soppi moy dañ jang tay ne ki ñuy bëgg wax yéfer la kufru man jahada ahkamillah kep ku weddi atta yalla yow yefer ga ku tok ci tele ba nga tok ci radio la nga tok ci sab tante ya xam fi nga tok fan la ñu laaj la ci diine mu leer na la li la yalla wax nga jalgati ko islam neena yow yefer nga kufru la wax kufru man jahada ahkamillah kep ku jalgati atte yalla sharia neena yow yefer nga wala weddi woko waya fa attalaha dang ko doyo dil awta la'aba biha wala nga fowé ko diko fowé di fowé atté yalla yi islam néna yow yéfer nga wala da nga atté lenn li bayyi lenn fa hakama bi ba'd wa taraka bi ba'd fa hakama bi ba'd dun al ba'd dafa jël li ñu ne ko li lu ci yalla wax mu daari xaj mir mi ci digg bi atté li ne li la yalla wax leneen mu ne dama ci mandu lolou munu ma ci wax atté yi ma wax ni borom xam xam ni neenañ ku ko def rek yow yéfer nga kufru lañ indi kufru man jahada ahkamillah ku weddi atté yalla yi ne yalla ñu ne yalla li la wax nga di waxul lolou yalla li la wax te yalla xam nga li nga wax du deug te yow bi ngi koy xam nga ne du deug dang ko weddi walla da nga ne li dal amatul njeriñ depuis bu yag la won bon lolou vraiment lolou c'est idée ay idée 7e siècle la comme day niko gaay defé bo waxé ñu né non instant yi ñu tollu islam kenn mënatu ko dund bo waxé lu tax ñu né la non xam nga instant yi aduna bi nu mu avancer avec technologie bi avec nangam tay ji boone nit ñi nañ def nangam bi wala li vraiment lolu du xawa ki da te nak duñ la wax lu leer de ay ki rek lol nak kep ku koy wax yeegal ne yow yeefer ga ndax aduna bi yalla ko mom changement yi fi am yalla la neex ciopte ko gi fi am yalla la neex de ma nansakh min ayatin yalla neena sayuma masawé ben aya aw nunsiha wala ñu fatte la ko lan la yalla wax muhammad naati bi khairin minha aw misliha kon atté yek dundin wek nañ xamné aduna mom li neex yalla mo fi am yalla mom aduna li fi amit ci walu avancement ci walu njang yalla moko indi bon nit ñi fa yegul won rek légui la fa nit ñi tollu et puis nit ñi ño baña dem waye ko gis aduna liko yalla bindé xamné yalla dafa bind aduna pour nit ñi xam ku xamul nak yow la yow yaay ñew né man fi la bëgg yem mais yalla yem loowu la fofu man li la bëgg nek man li la bëgg def kon atté wo diiné dañ ñu ko sante motax kenn du ko négocier ndax soko wédé da ngay nek yéfer soko doyo dilé da ngay nek yéfer soko fowé da ngay nek yéfer so jëlé lén bayi lén da ngay nek yéfer légui nak ay yu mel ni suñ koy jang ci ay julit yo xamné dañu né 13 millions yépp julit lañ ñu né wa d'accord ñun julit lañ mais li yalla wax ñun mënuñu ko def lutax li yalla wax mënuñu ko def laaj bi moy mbokk yi li yalla wax lutax mënuñu ko def ben borom xam xam bu tuddu Ibrahim Khalil lo mu né nit ñi bu ñëwaté wul diiné rek mu né ñom la neex nit ñi bu ñu dundul diiné ñom la neex Sénégal bu ñu dundul diiné mu né yeen ñi la neex ñi né ko lutax mu né jour élection bu joté ñepp gaddu seeni carte mu né ñepp tok bu kenn dem moto ji su gaay né waaw julit yi mom lutax wata wuyu julit ñi ne yeena ci boole wul islam ñun lu islam bokul bokkunu mbokk yi jour élection sénégal bu julit ñi wote jiwul kuy wote ñi ni ngeen ma tontu ah ndax wote bi dina am njëriñ ah ndax dina feeñ ndax dina am ku gagné ah wa légui nak boole wuñ ci islam yow islam bi nga gëm boole wuñ ko ci ba pare nga dem yor sa carte nga wote leneen lu dul islam so waxe gaay ñu ne no dañuy wote c'est parce que dañoo japp ne ki mo gëna bax bi ñuy daaneel abdou diouf dañu ne won ablaye wade gëna bax ha ablaye wade bu ñew ñu ne ki mo gëna bon abdou diouf kon nañ ko daanel ñu daanel ko ñu ne Macky mo gëna baax légui lu ci instant bi ci lan lan toll yeen saay ma dégg ñu ne ki daal Ablaye Wade sax ko gën yi saay gi di gaay wax wax yu graw ma la kon loolu fu ñëm ku ñëw rek ñu ne ki mo gëna baax su toggé koku ñu ne won dafa baax ñu ne baaxul xam nga lutax du baax parce que li baaxal fi mom la ñooñu même buñu baxé li baxal dëkk bi mom ñom mom lañu yorul yeen ñi ñëpp tok fi da ngeena yaakar né li baxal dëkk bi moy xaaliss han non Macky bi mu ñëw dëkk bi dafa am xaaliss da ngeena bu xaaliss amé mu bax lool ngeen ko dedet li baxal dëkk bi du xaaliss li baxal dëkk bi du lekk gu ne gañ dedet li baxal dekk bi du wañi loquas bi li wañi dekk bi du dem ba fele sebe koutane jam ñaño def fa ay étages yo xamantene dañu melni aljanna du lol mo koy baxal de xam nga lan moy baxal nit ñi moy nga defar len nga defar seeni jikko xam nga lan moy defar seen jikko moy nga yobul len ci diine islam ñu xam seen borom ñu xam seen téré ñu xam seen diine ñu xam seen yonent rek dañuy bax suñu baxé dëkk bi day bax loolu yalla ko wax walaw anna ahlul qura amanu wattaqaw lu yalla wax la fatahna alayhim barakatim minas samaa'i wal ard nit ñi buñ ma ragalé gëm ma rek ma ubbi xéewali asmaan ak suuf su yalla ubbi xéewali rek nit ñi nos wala waye buñu tabaxé étage yi té yalla ubbiul xéewal yi yi nekk ci asman yi nekk ci souf ñu tabax ay immeuble indi ay auto défar défar peinture carolé té défaru ñu nit ñi nit ñi koy yaxat bës bu nekk nga gis université étudiant yi tax taxaw di toj lan a car rek lañuy toj dañuy toj ci biir université loolu rek lañuy toj dañuy rajaxé melni ay golo yu dugg ci tolu mbokk ite jaay ngeen balma dañuy rajaxé melni ay golo yu dugg ci tolu mbokk loolu du yax est ce que ñom rek ñokay def est ce jaay kessa la dekk bi yépp la buñu xéé di yax luñuy gis luñuy fuñu romb yaquna amna fi temps yele passé ay nit yo xam dañu jappone seen serigne ñi duggu Dakar di rajaxé wala auto jamburi ak telesandri ak vitri ak luñu gis rek ne ci xeer tiabax loolu lañuy défaré aduna bis bu nek yu gis nit ñi di yaq c'est parce que amu tax ñu yaq parce que gëmu ñu yalla fo gis yaq kat gëmu yalla yalla mako wax yalla neena yaq kat yi ay sheytane lañ mbokk sheytane lañ motax yalla neena julit wala tu bazir tabzira innal mubazirin kanu ikhwan ash-shaytan wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafur bulen yaq ndax yaq kat yalla neena ay mbokk sheytane lañ bisune ngeen jeg kulu wasrabu wala tusrifu bulen yaq bisune ngeen deg wala tufsidu fil ard ba'da islahiha bulen yaq suuf ginnaw bu ko yalla defare ñu bari dañ yaakaar na yaq suuf way limay wax fi rek djel douce douce bu fess gas ñu ya ngi yaq souci non lolou yaqul souci lolou da koy dundal tour ci peinture tour ci huile tour ci so gisé tay kuy tour huile ci souci lo koy wax ya ngi yaq du ko du lolou lañu wone du bobu yaq yaq bi yaq souci moy nga ñew fekk yalla li la wax goor ak jigen ño wara sey goor moy tak jigen nga ñew ne nono goor mëna tak goor jigen mëna tak jigen ma laaj len goor bu takke goor ñom ñaar ñu nek nan lañuy dundé mbokk ñaar ñoy nan lañuy sey nan luñuy def luul salté ku goor ku bëgg sey goor fan lay sey ak mom du ngeen ma ton dañ koy bañ wax xala da ngeen wor mo tax fu muy démé cabinet fofu lu fa nek xolal jigen bi sax dañ la téré nga sey ak mom fofu jigen gi waxuma la nga japp sama rom goor moy mbon la nit ñi bëgg mbon mbon bon xam nga bon bon wessul goor futti morom gorom tim ko dan day banexu ci mom lool koy banexu lool munu nek mi ngi mel nga jax ben xarna ngay sey ak mom mais mbon nonu ci jigen ni jigen dem jël morom jigen non jël len dem len nan ngay gisse lool moy yaq yaq moy li yalla wax nga bëkkoo dindi def fi lenen nga fekk auto bi nga xamne tubab bi da ko defar ba bare dal na ci tali bi lay daw ngari nonu man dina ko dawal ci soussi man da ngay gis ku xam auto ñew ni la yow auto bi le nga yaq ko nga ne ko tax moy auto li daw souf auto bi sax defuñu ko pour souf wala pour souf la wala nga dem indi ci bato ngay bato bi dang koy dawal ci soussi ha wala nga jël avion ni dang koy dawal ci sun tali moy lo xamne kenn musu ko def yow ngay dina ko def lol mu la yalla bëgg wax yaq nga ñew fekk système économique réew mi nek l'islam nga dindi ko def ko banku riba yi nek fi nga xamne tay liñ doon wax dem li yolante bi doon wax ci xéeti riba di lim ay bunt mu ne bi ci gëna tuuti moy nga japp sa yaay sey ak mom ci nangam yoy nga xamne mom la yolante bi wax ci hadith ba kon mbokk julit yi nañu xamne ko atté wo leneen loolu yalla wax yow yéfer nga wala nga fowé ko wala nga tiaxané ko wala nga sagané ko wala nga jël lenn bayyi lenn ñaarel moy wujub al qawd fi an nafs wal qisas mbokk yi al qawd dafa war moy fayu fayu dañ jang tay yalla subhanahu wa ta'ala yonal gimu yonal sunu kaw ñuy fayonte ci bakkan ci lu mëna def ci ay atté yalla yonal na bakkan bobu lan lañ wara def ci kaw ludul illa an yarda al mazlum biddiyya فإنه يعطاها على النهو ما تقدم آنفا مباكي سوفيكنت ني اب جوليت دا نيو راي مباكام ولا نيو غاغن كو ولا نيو دم بن بي ولا نيو داغ نوب ولا نيو فك تور بت ولا ولا سو بابا لي تي الله واخ موي نانيو فايو كوكو نيو كو ديف نا فايو واي بودي بالاتي نا كيكو ديف داي جوخي ايديا su fekke bal nañ lolou dañ ko jang tay fay yoy nak fumuy nek fil jarahat ci jam jam yi li anna ma kataba ala bani israil ma kutiba ala bani israil kutiba ala hadhihi al umma yalla lolou mu waxon banu israil dem ñukoy atté wo ci sen téré bobu tuddu tawrat ñun ñi lolou ñu yalla wax loi bi bu len yakar ne sunu borom subhanahu wa ta'ala yahudi lako jagler rek ñun bokku ñu ci dedet mana dafa am jaamu yalla yo xamne ñako don def dimb ak ñukay def tay ben la kor ndax jaamu yalla la wala du jaamu yalla jaamu yalla la ndax nun rek ñokoy war ñoko def xola yalla bimu bëgge sax ñun ñu noppalu ñu am confiance dafa ne kama kutiba ala alladhina min qablikum mana yeen ñi niñ leen ko santé dafa am ñu leen fi jitu won dembu ñom lañ ko santone ba paré pour yeen ngeen baña wone yalla dañu yapp ñun rek la ko wax quoi li moy lan pour ngeen baña wax lolu ngeen yek ne du yeen rek kon yabeel amu fi borom bu am ay jaam la di leen sante te du yeen lañ ko ñëk ko wax waxna dembi may bayan ci guddine même tabaski yalla dina ayama malumat ay beccëk yu ñu xam la kañ lañ ko xam ci jamono ba ibrahim ba legi nit ñi xam nañ tabaski chrétien xam nañ ko juif xam nañ ko julit ñi xam nañ ko mo dama ne ayama malumat ay fan yu ñu xam la kon du yeen rek yeen ko fi ñëk def da ngeen yaaka ne yeen julit ñi rek yeen ma sa tabaski ha lulu xam ci histoire la bay adam teurel na domam bu ko rey yalla subhanahu wa ta'ala daldi ñew daldi sauvé dom ci kon lolu yalla moko yonal sunu kaw waye da ko santone banu israël demb mu teurel ko ci ñom ne len li ak li li ak li li ak li li ak li waye dañu jang tay minaz zulmi an ya'tada fil qisas danañ jang ñu ne tay bokku na ci togn lo ñu nan togner bi ngeen koy waxe togner bi ha togner togner bi ana ki dañ ko togn mom mu togn tognat lol waaji nan dur dura ben yon lañ la dur yow nga dur ñaar yon lol dañ koy téré lol togn la té dinañ gis atay légui lan la ci islam wax ñu né lolou moy lañ ci fayu dafa am luñ la def ñu né la fayul waaw demb ñi tafsir bay wax ci mbirum règle yoyu waxon na demb dafa am ndaw su ray jëkërama yeeng nga né formation bi la motax mu ray jëkë ji xam ngeen lan la tayat la ilaha illallah wi xam nga waxon nañ fi vendredi té télé dañu ñëw pour yak aduna bi ngeen wéddi man leen théâtre kat yi théâtre dañu ñëw pour yak aduna bi yak islam ngeen wéddi xolal ndaw xam ngeen lu tax mu reey jëkërëm wiri man tax mu jam jëkër ji paaka mu dé théâtre mo leen bolé théâtre ki def théâtre bi nu tudu zoan zozo gis nga de ñepp ko xam boy xam nañ ko waje mo wax sank lu daw sama yaram mune ndaw si dafa jam jëkkeer ci lu tax mu jam ko mune oli mune dama ko jam ndax melul nu jëkkeer ju baax mel jëmul mel ni julit ñi mel jëmul roy sayyidina muhammad mo tax ma jam ko waye dama ko jam pour melul ni zozo Allahu akbar zozo dama ko jam ndax melul ne ko parce que setan ne théâtre bi dug ci bir fek jeuker ji tok xawma teud muné ko jeuker ju bax dal ne zozo lay mel di wax rek tan do waji ndaw ci waji nako budé lol la nga denc yag zozo ngén nangam deg na ciowli baña dak ñom ñaar ñu xex ñu dafa ne affaire bi jeexna ndaw ci dem jël paaka ñoy xaw ko jégué rek jab ci bir waja dem alakhirah la rek doyon nañu arrêté théâtre yi parce que jangale wuñ lu bax mais mala saf day gëna continuer parce que amna ñu nek seen ginnaw té légui rajo yi ngeen di gis yépp yi ngeen di gis fi ñu naan ñoko mom kenn ci ñom momuko ay yahout ak ay nasaraan ñoko mom ay yahout ak ay nasaraan yu ñuul wala yu wéx ndax al kufru millatun wahid ben kessa la ben la waaw setan théâtre tax nga ray ci jëkkeur théâtre Allahu akbar waxul waxul dama setan julli waxul dama setan islam waxul lan théâtre tax nga ray ci jëkkeur fu ñëm Sénégal ñi dem rek bu su nek rek nga dégg lu la ñomal su sëriñ yi ñëwé xass islam théâtre ka di ñëw xass yalla ha ñëw ñi dem rek yeur koor bi mom ay penalty rek amon wéru koor dafa wara délo ci nit ñi ci yalla waye wéru koor bo xamantene théâtre yi télé yi ak radio yi islam lañuy xass yenente bi lañuy xass yalla han julit ñi lañuy xass julit bo xamne day wor dina bëttu di lek julit bo xamne day tapalé julit bo xamne nangam julit bo xamne nangam wala imam bo xamne wala serigne bo xamne wala rek légui sax nak bayina ñoy légui yalla mo leen déssé yalla aw yalla mo dess kon dañuy bañ toñar bi suñ la toñé nga wara fayu ben nit lañu ray ci yow bu go balé kon lañu ray ki ray waye ñu ray sa ben nit yo nga ray ñaari nit lol toñ la wala ñu fakk sa ben beut nga fakk ñaari beut lol toñ la islam daf ko téré lol islam mbokk yi daf ko téré kon ci teunk bu gatt li moy sunu dars tay no ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu saxal sunu lamiñ dimbaliñu bañu baña tarxis a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna anzalna التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي الذين أسلموا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتمنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون sunu borom ne inna man yalla li nak waxin la su ko neexon mu ne man kesse ana ay ci katanam ak magayam ak dolem motax mu ne inna nun yalla waye bul yap ne dañu beuri de mom kenn la waye magayam la mi ngi melne kuy wax ak president rek ne ko ha neko dede ha neko vous lan nga ko warano toi mais nga ni ko vous moy yeen allahu akbar uta mom kenn rek la mo reza nga koy adresser lettre sax nga ngandal ko wa yalla ay defé nonu mom kenn la nak ne inna nun yalla man yalla anzalna wacena at-tawrat tere bi di tawrat kitab ben tere la bo xamne kan lañ ko wacce won ci yonenti yalla Musa muna ma zala siyaqul kiram ay teddi dañuñu fil hadith di netali an bani israeel ci giir gi xed wi du bani israeel iz qala ta'ala mukhbiran amma aati bani israeel yalla waxna yalla netali nañ ci sunu tere bi di alquran le dikke won banu israeel dem mom borom bi jalla jalaluhu lamu len indi lon sant len ko ci ay atté ak yimu yonalon sen kaw sunu borom mune inna man yalla anzalna waccena kon tere bi fumu joge ha yalla fumu nek ha ci ko wal ma anzalna dama ko wacc luñu wacc fumu joge est ce que mune nek mani anzalna kuy wax anzalna lumuy wax ni nga joge ci kaw di wacc kon yalla mang ci kaw fumu nek ci kaw arsh lay dalil bi arrahman ala al arsh istawa li woné na yalla ci kaw dafa nek ci kaw la nek dafa bari de soy julli noy def boy ñaan do defo ni fiska nekul ci suuf nan nga def dama yëkëti sama loxo jëme ko kaw asaman kon yalla ci kaw la nek leneen luy wone yalla ci kaw la nek hadith yanzilu rabbana ila as-samaa'i ad-dunya yalla day wacc ci basamanu aduna luy wone ne yalla ci kaw la nek ta'rujul malaa'ikatu war-ruuhu ilayhi malaakai dañuy yek jëm ci kaw jëm ci mom kon ci kaw la nek jamba bako yonent bi ne ayna allah mune fis sama mune goral len ko fitra bu set xale ndaw yi xale bu am 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 3 ans mune ko mune wax touti soko ne ana yalla mune la mu ngi asman du la wax mu ngi geej du la wax mu ngi ci dakh gi du la wax mu ngi ci souf si soko ne ana yalla mune la mu ngi asman gaay kuy wax ak yalla sax foy xol lo tax parce que fofu la nek lele nga deg ñu ne yalla ngi fepp lolu wax ju wërut la ci façon wax ju wër la ci façon wax ju wërut la bo ci namme jëm je nek fepp ana yalla nga ni mu ngi fepp nga nam ci jëm mo nek fepp wax joju wërut suñ la ne ana yalla nga ni mu ngi fepp ñu na la lo ci nam nga ni katanam ak xam xam ak ndogalam ak lepp lol deug la katanam mu ngi fepp xam xamam pek na lepp jëm ja nak ma nga as sunu borom jalla jalaluhu nan la arsh tollu borom xam xam ni nañ bo bëggee xam arsh numu tollu fi yalla nek ak aduna ñu ne da nga yek avion bo deme ba nga tim aduna bi nga tekki sa jaaro baram bi ha nga sanni ko ci suuf nga yeurndu ci fenêtre bi nga xol jaaro bi bu daano limuy occuper ci aduna bi dina non la arsh tollu ci aduna wala wax bi deggu len ko ha wa jaaro bi ni mu bu mu daano ci suuf si nan la tollu ha non la aduna touté ci arsh non la kursi yu fa yalla nek tollu ci arsh kon yalla nu tollu motax mune ma qadarullah haqq qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah bi yamini was samawati mutwiyatun bi yamini allahu akbar kon bu neene yalla arsh kursi non la toll arsh non la toll kon yalla num toll munela yeen ñi magalu len ma ni ngeen ma wara magale dedet ndax suuf sep wal ardu jami'an suuf sep ñaata continent la ha suuf ñaara continent la 5 suuf sek ndox meek montagne xeer yak all yi ci la bok moy 5 yalla mune lol yeb boko bolé dama koy ngeup def ko ni ñu lem asamani tek ko ci mat bolé ko ci niko ni sama loxo ndey jor bi Allahu akbar kon yalla nan la toll ha su ben way ñewon rek seen keur heureu ndogu mu simmi dal bi dal baangi toll ne buntu bi buntu jaaka ji mu ne ana seen papa fek pa bi la jaakar lol pa bi da nan ko dafa genn fa genn haa dafa genn la koy wax dafa genn lokoy doy mu ne dama ko soxla da nga xamne anam mom ne fi la togon de est ce genn fek mom la lutax mu tax mo xol ma ngi ni ha limu gis moko jomal limu gis moko titel wa kon mbok yi yalla nimu tollu waruno titel ha Allahu akbar huma la sax sun borom mais malaika yi rek wala jibril dola ji mo am ki rek bi yalla di alak qawmul lut jibril do mu la yoni mu ñew duggal ñaari la fami ba su sepp mat mu kupati ko jeul su sepp de dafa kupati rek xam ngeen carte ngeen di xolé carte senegal da ngay gis trait bi ñu ne ni la jaar jaar ni ñew bo wetu guiné bissau mu depp ñew guiné conakry jaari mauritanie ñew mali han da ne karaj ñu ne senegal ngi ni non la jibril kepeté xawmulut daf ko kupati fa ñu dekkon kessé nga xamné mbirum goor jigen lañ doon def loolu la kupati na wak suuf ci ba asaman wa asaman di dégg xajj di mbow ginaari di sap mu wulbati suuf ci ja'alna 'aliyaha safilaha mu wulbati ko la nekkon ko fété suuf bu doon yom rek lool rek la mune wamtarna 'alayhim hijaratan min sijjin musawwamatan 'inda rabbik Allahu akbar yal neena ma tawat sen kaw ay xeer ba feeri ne kak lu xew ana ku intervenir kero ku nan yalla tax nga def li ha ba yalla di alak musa fir'auna astaghfirullah fir'auna ba yalla ubbe geej gi fir'auna di duggu yalla ubbi geej gi baye bu musa genn fir'auna duggu yalla di ko labal kan mo meuna ubbi geej tay da ngay woy america yi ñu ubbi geej wala ngeen woy chinois yi comme legui ni mom chinois yi ñoo fi nek lu ñuy wax chinois yi lañuy woy yow ngeen wax chinois yi ka leen ngeen ubbi geej ji ni di nga gis ñu def pont de traverser geej ha wala ok di nga gis ñu def ay verre dugal bir geej di nga gis ñu jënd courant bir geej waye ubbi geej kon sunu borom mom boy borom katan bi yalla dafa am katan yalla borom dole la yalla xejul ci nit hmm yalla xejul ci mbinde fi yalla du sen morom mbinde fi yalla du sen morom xol len asaman nim tollu yalla sa daf ñuy laaj ne a antum ashaddu khalqan ami sama banaha yeen yeena upp dole wala asaman bi nga xamne mom la bind mo po dole nit ak asaman lo po dole ha tay kenn ci ñun rek su bo mbar yene won assalamu alaykum nga ñew naan da ngay door ci bir bi naan ni dañ la la yow xana da ngay xaru yow do xali ngay def wala te koku nit la rek comme yow mais gaaya ngay xol namu ngande namu tollu ni mu ponkale ni mu amé dole yalla dafa am doole de motax nga deg mu ne la inna batsha rabbika lasadid dalen na suma jappe rek ñep xamne japp na ha su yalla jappé ñepp xamné tay yalla japp xolal ban commencé ba légui yalla ñi muy japp ci ñun ku mu japp ba bay la rek gaay daari bass bu ndu ko rangalé sési yaru ñepp na tak soy wax sax da ngay ñëw ba ci nit ki kën du dégg ha kuy wota sax do taxaw naan ñeppay yar yalla am ko japp gaay dañuy yaru ci jakk ci yaru ci morgu ba yaru buñ koy yob mais légui sax fi yaru amatu buñ koy yob buñ yob nit ñi dañuy yuux di yuux nek ci auto yi nan dañuy sikkar di yuux fek xamuñu buñ soli ku de ken warul wax ñu yob ku dé kenn warul wax ñep dañoo warano mais dañuy nek di sikkar di yuux ñi di jang li ñi di jang le musna ci juma ji nek fi aynu man jakk ji nek fi suñu benn papa genn aduna ñew ci morgue bi ñukoy sang waxtaan yi commencé dom ji ñew ne ma ñu bëgg nga def waxtaan parce que nit ñi fatali ku yalla ma dem waxtan paré rek ci bir waxtan bi néna né ku dé buñ koy yobbu kén warul wax ndax yonenti bi moko wax as-sumtu 'inda as-salasa yonenti bi ñetti place dañ fa wara nopi ñetti barab so fa téwé yow julit da nga wara nopi buñu jang al-qur'an nga téw da nga wara déglu suñu jang al-qur'an kén warul wax wa iza quri'a al-qur'an فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون يا لنا بني جان القران نين دغلو تي خريولو ني تك نخ يالا ييرم لين نيارل نيارل بني يوبو نيو نوت كان وار وخ نيتل julli ñi ak yéfer yi buñu dajé dañoo wara nopi wala yonenti wax ñu paré bayan bi rek ñu yobbu neew bi ci auto bi di koy bu armé len ma nga ci bir mbolo ma jet jek rek sama mbag fi am ku door né ni ma gessu mu ne wuyul ñaari pa yi bonam mbolo ma ngi dem quoi mais taxawuma dama reculé bañ tolok man ñu ne ma pa bi mu ne mon wuy mu ne ma ki neena diw neena bu ñuy suuli nañ jang khaside bi ki neena diw neena bu ñuy suuli nañ jang khaside bi legi nak mané ko neleen yonent bi neena nañ xol ñett ñooñu diw mi ak yonent bi ku ñu gëm rek ñu def lu mu wax walé moy wax bi pa bi neleen waxon na len dina len tontu de fekk ñi ngi dem de pa bi ne waxon na len ko ñu continue de man ma baye len fofu xawma fuñ muju waye li ma bëgg wax moy suñ ne yonent neena amoto droit nan diw neena ndax diw yalla yoni ko kan la yalla yoni wala ñun yalla len yoni yalla yoni len ki yalla yoni waxu ne ko mom la yoni moy muhammad mom la wax ne lum len indil jël len lum len tere baye len mom la wax xol len ko mom la wax topando len ko mom la wax top len ko jeexna kon yalla neena inna man yalla anzalna ma wacce gis nga kon doy deg ci kaw la joge wacce suuf lan la yalla wacce at tawrat lan moy tawrat tere la comme alquran comme injil fu mbaye ko ci yalla ban yonent la ko yalla jox Musa ci ban xet lañ ko wacce banu israël téré balan mo ci nek yalla mo nuy netali téré bo ma wacce won lan mo ci nek mune fiha hudan wa nur allahu akbar fiha hudan wa nur ñub mo ci nek ak lèr jangen alquran yalla mune zalikal kitab la rayba fi hudan gis lepp lu joge ci yalla njub la su ci loxoy dugut su ko loxoy soppi wut su ko nit ñi waxewul nimu len nexé comme nan perik ak mbaxneyam jangulen lo deglen lo lo bo moy bu bes bi ñu maye ci koor gi quoi perik ak mbaxneyam gaay kon yeen de len solay perik ñu xol comme mo mbaxneyam kay perigulen lutax perik ak mbaxneyam te goor ñi duñu perik senegal mo neex perik ak mbaxneyam bu la nexé nga tek ko ci sa bop soy japp da ngay lar rek ay lar rek mu ne kenn doxas bop kenn doxas tank han do lo kenn doxas bop kenn doxas tank na yalla dene famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn Allah alhamdulillah ba nit ñi jangé nahwu xam ngeen nahwu lan la ci alquran nahwu day ñew di corriger erreur yi nit ñi di bëgg def ci alquran ndax waxu yalla la dafa am ay haraf yo xamne ci alquran ci arab mu ngi tuddu huruful jar harf ba ci la bok ba lepp lu mu jitu ci souf lan lay mass suma len don jox misal dama la len bis mi gis nga bi be tax la ca teggu allah hi lutax bi be tax arrahmani bi be tax arrahimi bi be tax yi ñente maski ci souf yeb mi bi hi bi ni bi mi bi bi be tax ben bi bi ci commencement ba bismillah rahmani rahimi yes nga bi la de du lol la wax bi fe yalla ne wamsahu bi ruusi ñew na mu ngi fofu kum kon la ca tagu lan la war nek wa arjuli ay fe wa arjula parce que bi bi teunkul rijli bi wala wa ar xolen ubi len bobu mu ngi ci même sar bi ñu nek ni ubi len tere page tout rek tafsir nañ ko bala ñuy wari bala ñuy koor sori wul bu len sori mu ngi nonu ay quelques pages ñetti pages yaakar na ngay ubi daj ko ya ayu allazina amanu iza qumtum ila as-salah mu ngi fofu ben lool rek danel nako wa arjulakum la yalla wal wa arjulikum lu fa nek gis ngeen ha gis ngeen ko la gis len yeen da mel da ngeen wor de sen gis gis yi dafa commencé wagne ko quoi koor ge len japp benen moy lolou yeb buñ ko baye sax ci grammaire bi ñu ñew ci jangalinu yonnati bi alayhi salatu wassalam kan mo doon jangale japp ha mana diine dafa am lo xamne yalla dafa wax def len ko way yonenti mo woné nun koy defé yalla wax na japp len def len nangam yonenti bi ñew pratique ko won sahaba yi naka lañuy jappé da ngay jang ñu né motax ayé bobu borom xam xam yi né faratay japp la indi faratay la indi fa la commencé su ngeen joge jëm ci japp raxas len sen kanam farata la su ngeen raxase kanam ngeen tek ci loxo ba ci cionci farata la massa bop dem ak dik ak tank yonent bi mo ci yok yenen farata yi moy lan yene rag gaaw soko bolé muy ñaata soko balé mu ñaar jurom ñaar muy set suñ la ko don jangal ci olof ñu la koy jangal comme wa jardin d'enfant ñam 2 ans 3 ans 4 ans ñu len di jangal japp bëgg len jangal faratay ha dañ lan len faratay japp ñu ne jurom ñaar la suma waxe faratay japp ngeen wax jurom ñaar faratay japp jurom ñaar faratay japp jurom ñaar gis ngeen faratay japp jurom ñaar la faratay japp ñu ne jurom ñaar la yeena ci xol kanam loxo bop tank rag gaw kanam loxo bop tank yeena ci xol kanam loxo bop tank rag gaw faratay jeex xale bi mokal ko suy dem di mag bis ñu ne ko yow faratay japp ñaata la rek du fa nek nan pour arab bi mu ne difficile ci mom wala legi jangatu arab du fa nek nan anniyatu bi khalat dedet an yene ci xol gis nga yene ben jangal nañ ko ci xol lay nek yene ci xol kanam loxo bop tank rag gaw rag moy lan boy def nga bombu nga gaw do fa nek di en la ko am lu muy ray ay gaw gis nga non ñu lako jangale ci njapp yenenti bi alayhi salatu wassalam moko woné yenenti bi alayhi salatu wassalam mo woné né buñuy japp dañuy raxas tank parce que mom mo doon won nit ñi ñuy raxas tank mo wax nit ñi fuñuy yëm buñuy raxas tank moko jangal Abu Bakar moko jangal Umar moko jangal Usman moko jangal Ali moko jangal sahaba yi lolo nek ci Bukhari bo nek ci Muslim Abu Dawud Tirmizi Nisa'i Ibn Majah lolo fa nek léne nakala ab julli di taxawé sa mom dafa xéne mi dafa tier mom dañ gënal position ci sunna ko fatale ma dé fa dafa wax man sid la xam nga sunna won man shi'a la rek kon dañu xamné ki amul problème da dañu xamné ñom ñoy def lolu waye li graw moy bukki bugu sango deru beyi bukki ba mbuga leke beyi da dem ray ben beyi jël der bi deppoko am beji ni ñow naan mi dafa ne beyi la ñu bayiko mu dugg ci bir gaay tejj dem tedd wala ñu yow fekk jéxal na gettu aloy musiba bi manan yow faral fula neex am nga ci droit am nga liberté waye bul wax yalla li la wax moy li mo am li la yow kay waxal fima bok ñom li lañuy def jeexna mi nga bëgg japp gëm lo julli ne mënu len japp ndax raxas tank bokul ci japp ñun dañuy japp dañuy raxas tank parce que yoonenti mon jangal lool yow bu fekke siya nga da nga yor sa degginu bop nga dem dadi rax nga dem dadi massa say tank ndaysan mu kon mbok yi yalla nenañu man ma wacc tawrat waye la fa nekkon moy njub hudan al huda lan moy njub moy ma yusiru ila al maqsud moy lepp lo xamne daf la yobbu orientala ba nga egg ci lañu bëggoon lolou moy njub Allahu akbar mbok yi njub moy lepp lo xamne daf lay egglo fa nga bëgg lolou njub moy hudan yalla dafa indi lolou pour mom yalla lim bëgg ñun ñu yegg fa alquran mo nu fa yeggal yalla dafa bëgg nit ñi jup bi mu bëggee nit ñi jup mu dal leen di indil téré gis nga lan la leen wax sa zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin bal sax ñun yalla ñaar lañ jox ñaari mbir pour ñu jup alquran ak yonent bi day jubalaté alquran jub la kon ñun suñu jubul rek ñun la suñu jubul suñu topé ki jubalaté mu indil ñu programme bu ñuy jubal kon dañuy jub mais bu fekké ne dundunu ko comme yalla limi wax ci yahudi man yalla ma len indil tawrat yalla tawrat lu ci nek mune hudan njub la ci def indil len ko ndax yahudi jubuñ way dañu sanni téré ba comme ñun niñu sanni alquran le yahudi sanni téré ba te ko fele ci ginnaw def lo neex wa moy dal julli di tay fu nek ni wer koor su ñuwe so doon dugg ci jakkay ci senegal heure bi ba takusan loy fek ni tafsir han bu koor jexé heure bi ba timis loy fek ci jakkay ay paay tok grand place di dina nataay kon kañ lañuy tafsir senegal soyer koor jote rek ñu ne ka lañu dem tafsiri ka ñu dem ci yalla soyer koor jexé su fekk ne da nga febar ñu indi la garab nga ni garab bi koor ba koor la koy naan di nga wër téré yi dañu ñew pour nit ñi dundu leen nit ñi di bëgg wër ba wër ben wër at bi ñaata wër la ha 12 mois 12 mois yop nga ni man ben wër bi rek lay dem ci alcorane ben wër nek ni dekk bi fo tollu radio yi animatrice yek animateur yi sax am ñoom dañuy jël conseil radio yaangi tek alquran genn wal radio yi bok oustaz yaangi ci radio yi ñu ci télé yi gaay tublo nañ télé yi tublo radio yi conférence yi ci biir dekk bi fo tourner gis bassi jakkay conférence qiyam warate koor gi jexé ko ala nañ conférence mo né xaar bu koor gi ñëwaat kañ dem tafsir non koor ñëwul way boy awma temps parce que ko woruñu naka lañuy jubé fiha hudan wa nur lan moy nur lèr allahu akbar mune ma yuhda as-sa'iru ila ghoradihi waxon nañ legui lan moy njub moy lo xamne da lay yobbu ci luñu bëgg daf lay indil egg lola ci djublu way fi nur nak moy lo xamne da fay djubal ki dox waji nek ci yoon di dox likoy leralal yoon bi ba nga xamne de xam fu mu tek tankam lolu moy nur so nekke ci dëkk dëkk bu amul courant nga nek ci digg all bi mu lëndëm lool muy taw di dënu ndox mi wala ngaan carar nga dégg picc yi di yuuxu salaire yi di sap ci lëndëm boobu ngay dox ba caag rek benn torche bu ne taf sa kanam allahu akbar nooy def da ngay kontaan wala da ngay mer ah ngay kontaan lu tax parce que di nga xam fo tek sa tank luy ñew di nga xam li lan la lo neex nga nit lolu mom moy téré bi yalla joxone yahudi moy téré bu ñu yalla jox ñun moy lan pour nu xam fu nu tek suñu tank moy nur lèr lolu tax batu nur da ngay fekk ci alcorane bu ko yalla di wax ben dong lay wax nur ben do deg mu yalla def ko groupe Allah nuru samawati wal ard ha du deug yalla moy leer bi alquran bi nek leer yonent bi nek leer du lol la yeb leer rek la yalla di wax leer nurun nahdi bihi man nasha waye lendum foko fek yalla daf koy def groupe zulumat lay wax groupe lutax ndax lendum gi da bari amna lendum bokale bida nyalo sen sacc ray agressé mana lepp lo xamne lu bon rek yalla da ko jël dal ne zulumat lendum la waye bamuy wax leer ben dong la xol len alcorane yeb fu yalla di wax leer ben baat kesse lay indi du ko indi groupe nur ci arab groupe bi lan la ben jangaram lay wax kuma indil jam unur anwar moy ay leer ndax lolou amna ci alquran ay leer zulumat nak lan moy ben bi mungo waye xolal yalla su ko wax sax jour groupe bobu lay indi pour dila baye lo xelni lepp lo nek rek leundem la ay leundem la amna ci ko xamne ci bokale la nek leundem la amna ci ko xamne ci njaalo la nek mom du bokale waye njaalo kat la amna ko xamne du bokale du njaalo waye satch la dem amna ko xamne lela amna ko xamne lela yoy nepp yep nak bo len bolé ñom ñoy zulumat kon yalla mu ngi nuy won bis bu nek ne li tax mu wacc téré moy lan moy pour nit ñi jup tawrat bi yalla joxon yahudi li tax mu jox len ko fiha hudan wa nur leer la ci def ak njub mu ne yahkumu ndax mu atté wo ci yahkumu biha ndax mu atté wo ci annabiyuna yonentiya wa mu ne hudan min kulli dalala njub la gulen di jubal ci bepp lendem wa nurun mubin leer la gulen di leeral li ahkamin ci ay atté mukhrijum min az-zulumatil jahli bo xam dem len di genn ci lendemu rir yahkumu biha an-nabiyyun min bani isra'il yonent yoy nga xamne yalla len don yoni ñu bok ci xéet wi di banu isra'il ñom ñep bañu ñëwé fekk fi téré bi dañ ko wara jël atté woko mbolem yonent yalla wacc ci banu isra'il téré bi yalla joxone musa musa bayiko fi dem biñ ñëwé ci lañ continuer ba fi may wax ak yeen yahudi ci téré bobu lañ continuer yor ko waye lan mo ci problème moy téré ba dañ ko rax wala ahmed didat di wax ne buñ la waxé bible ndax waxu yalla la waxal waw bible waxu yalla la de waye dafa am luñ ci changer dafa am luñ ci dindi am luñ ci yok am luñ ci changer ñetti mo ci am waye ba legi amna barab yoy ñew da fay fek waxu yalla la amna barab yoy ñew waxu yalla dañ ko fa dindi dag ko sani ko fele amna barab yoy ñew waxu yalla ba dañ ka changer du won li non la waxu yalla nga ci ba legi yalla mom la len joxone ne len atté wo len ko ñom ba legi mom lañ yor bal sax amna ci bo xamne yo xamne dañ ko yok ak injil ha dañ cey duggal injil mu nekk ñaari téré lélé nga dégg ñu né ancien testament ha ancien testament yeen sa nga dégg ñu né nouveau ancien testament bi moy moy bu yagg ba nekkon ci Moussa nouveau bi moy bi Isa indi ndaysan Allahu akbar dafa am ben bour bu dajale won julit ay nit chrétien ak julit ak lu ken xamut wala nenañ bour ba chrétien la won da dan dajale nit ñi ay congrès at bu nekk mu def congrès waye julit du ci bok ben année gaay ne ko wa wol julit ndax débat bi neex ñu indi ahmed didat xam ngeen ahmed didat ha fum dekon afrique du sud lan mo doon métier bible yeb la maîtriser bible yeb def ko nan touba labbe rek la fi nekkon labbe bu mu japp yenn ba ci kaw ne la bëm ci suuf motax mu jigi sax labbe buñ nekk ko ay débat mu ne dedet ma bañ te mom du won nangu soko ne ñewal débat da nan ci stade lañ koy def Allahu akbar ci stade gaay dañuy dagu bi tribune fess dal mu ñew taxaw legi nak amna benn boy bu ko remplacer mu ngi tuddu ha amna abdul majid mais amna kenen amna kenen akray nekk len di ngeen suivre actualité yi hmm ane di jay amna kenen kenen ko remplacer min ci internet bi du jeex Facebook YouTube ki deug end end bi wa tamou nek angliade du bo xtolam nak xam leen am ngeen geustu jikko ah xena xena ndeysan biñ indi ahmed di dat ñu ne bur bi ne man damay laaj bu jigen bu goor faato ñaata wer wala ñaata at la burum keureum bu goor faato ñaata at la ñaata wer ñaata fan la jeukeureum la jabaram di tok du sey bu jigen goor faato hmm su goor faato jigen lu muy def day teñ ci mune ñaata wer ñaata at ñaata fan la ndaw soosu war a toog gaay daal di ubbi bible ancien testament ubbi page par page naan nii di xool pour gis loolu ñu yàgg ci lool lool mënuñu koo gis ñu ne ko ñun de gisuñu ko mu ne ban lan ngeen doon xool gaay ne ko ancien testament mu ne jël leen dernier testament bi ngeen xool kii bi nouveau testament bi ngeen xool gaa yi daal di jël nouveau testament xool bay bëgg a dee gisuñu ko ñu ñëw ci moom ñu ne ko gisuñu ko de mu ne gisu leen ko ñu ne waaw rek ahmed di daal di yëkkati loxo bi ñu ne ah jullit bi yëkkati na loxo bi de dafa am loo ci xam mu ne waaw ñu ne lan la mu ne nekkul ci ancien bi nekkul ci nouveau bi mu ngi ci dernière bi ñu ne ko dernier testament dafa am mu ne waaw ñu ne ko anamu mu daal di génne xam nga foo ko fekkoon day yor kaamil bi ci pos bi mu daal di ne doset kaamil bi ci biir pos bi daal ne ubbi leen suratul baqara aya 234 yàlla nee na wallazina yutawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة سمع بنا دي راجا خو داتاس الله أكبر يالا نينا غور بو فاتو مو باي اي سخنا سخنا يوي داي نان توك سي سن بوب نينت وير اك فوكي فان دي تينج دو نسي الله أكبر ولا مولا نيكول سي انسان بي nekkul ci nouveau bi mu ngi ci dernière bi gaa yi ne ko ana dernière testament bi mu génn alquran ne leen mu ngi nii kon ñun suñu téere bi mooy waaye ñun xamuñu ne ndeysaan ñun ñoo yor dernière testament bi lépp mu ngi ci alquran ndekkay góor bu deeyee sax kenn du ñëw rek suba takk jabaram allahu akbar xoola suñu diine bi ne kenn ndaw si fa mu toog ñeenti weer ak fukki fan yoo xam day téñ ji toroxlu ñaawlu dellu ci boromam xam ne jëkkëram dem na léegi mu dem wuuteeg tey yaa gis ko jëkkëram génn àdduna li ma doon wax démb am na benn bokk waroon naa ñëw léegi fam suñu benn dëkkandoo bu jigéen boo xam ne jëkkëram dafa faatu xam nga léegi luy métiyam teg musique ubbi ko ba mu sës ci étage bi mu dëkk da koy ubbi ba mu sës te keneen a ko takk nag keneen dama leen waxoon ku dee rek perte ku fi dof topp sa jabar lii nga dee keneen takk muy musique ci kër gi nag ndeysaan waa ji ñëw gaare otoom nit ñi di conférence ñëw ne ko ah heure bi dañuy conférence ah sa jëkkër dafa gaare oto bi ci fi ñuy teg baas yi moom lañ soxla quoi pour mu arrière oto bi mu ne day nelaw te buy nelaw kenn du ko yee gaay tok tok tok tok tok tok tok ba 11h jot ni ñëwaat mu ne yewagul gaay tok ba 1h bi di jappante be 2h bi yu seen waaji yewu ko yor ben body ko sol kilote na sol kilote ñëw arrière auto bi genn gis nga ana waaja ana borom kër ga téna keneen ñu kërëm di nos té nala woon kenn ko yé té xamna né bu doon jëkkeur ji ñëkk jël té mënu ko rëg jogal wuy ñi kum ki la nak ku bess la mu né kenn du ko yé day nelaw gis ni ni sa Allahu akbar wallahi yalla yéena ni no baña yew ku fi top aduna bi di nos baye yalla njabot jital la wala soxna jital la wala alal jital la wala doole u jital la nga jital yi baye yalla ala nga parti di laxar yakam diwul yi dañ la fowé fowé la fowé la ba nga jeex ba paré sanni la feul nak leen nga ñew ci yalla ay loxoy kessé ku fi top jigen jigen yi neul baye nga dem ci yalla ku fi top alal ding fi baye alal ji dem ci yalla ku fi jaay doole yalla dina la bolé sa doole duggal ci bir bammel bo la ak saxi saxi di mat di chopoti di xol fi gëna noy fi gëna deugër fi gënon japp ciéné saxi di lek té do fay wala waw fi gëna deugër kecc fi nga daan dini ba mu ne kecc yeen say nga ni sa doole sa dom nan la ci fi mi papa dafa japp ni nan ni di fess di xam nga lolu bu ñëk ba non la gaay doon def bu ñëw ne xol fi ma fi mën ni gaay di bëss ni suwaji nan ni da nga lañ wone ni am nga doole subhanallah inna lillahi wa inna ku fi jaay yi nak bese nga ñew di nga ko fi baye dem ci yalla wala ki jaay doole yalla mo la ko bolel ay sax yi ndaw lañ ko bolel sax yi mat di jiro abraham bim don ngand ngandul yalla lum ko bolel ay picc new bi don ngand ngandul bim duggé ci bir suuf lu ko yalla bolel ay sax koy lek ba mu jeex tak tak tak seenu yaxi tok nga fek sax yi ñu tok di seenu kat di mu ciat neysan Allahu akbar neysan bu ñuy dekk yowmal qiyam ay gis malaaka bi taxaw ci benn ruqu rek ci ufuk ufuk moy horizon lol ngeen deg ñu naan horizon la malaaka bi di taxaw rek daali xaju e yen yakh yu fenex yi kawar yu tasaro yi yap yu ñopati ku yi jogleen ku nek rek fi nga teddon nga ni birit da di genn nan mar man ba'athana min marqadina hadha way ñun ku ñu ye kan mo ñu ye kan mo nu genn Allahu akbar su baba yalla ne lan ha haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun bis bi yalla digé won nako eh yonenti yalla woy ni won wax nañ deug de sadaqa al-mursalun ndax yonenti waxon nañ bisub tay wi dina ñew kon lu fi nek moy mbokk yi jema gor gor jema nek ci santane yalla sun borom neena yonent yoy nga xamne ñoo doy ñokoy attewo yahkum biha nabiyun yan yonent allazina ñi nga xamne aslamu dañu jeggulul yalla jox yalla sen bop na attewo tere yoyu aslamu lillahi qulubahum ñi jebal seeni xol yalla wa wujuhahum ak seeni jëm fanqadu lillahi zahiran wa batinan ñu wamut ci yalla ci zahir ak batin lesson mune li lesina ak ñi nga xamne ha du ay yahud lañ batu hadu limuy tek ci arab moy udna ila allah delu wat nañ ci yalla ar-ruju' ila allah hadu ila allah yalla ne ñoñu والربانيون جمع رباني العالم المربي الحكيم موي بروم خام خام ييغا خامني dañuy yara nit ñi jëme leen ci yalla xam nga dim chaque jour so amé borom xam xam bo xamné dafa gëm yalla gëm yonent yalla muhammad gëm diiné di jangal nit ñi di leen tagat ñoo lañuy wax ar-rabbaniyun moy ñi yar nit ñi jëme leen ci yalla légui nak fi ndax ar-rabbaniyun lañ am so déggé ñu né alimun rabbani borom xam xam bo xamné yalla rek moko ñor moy lool ulama rabbaniyun borom xam xam yo xamné yalla rek mo leen ñor ñom seen poste ñoru leen seeni poste gaay da nga dégg gaay né señ bi musul am poste ha wala lutax ñun ñu am poste fiké ñun dañ ko bëgg mo musta am poste ñun lu ñuy dé poste bala do lay wax yi ndaysan borom xam xam yoy nga xamne amu ñu won sax kër yuñ dëkk dañ doon daw sax ville yi dem ba ci all ba gor samp ay neegu ñax ay saket dëkk waaw di lek laax bo xamantene amu soow buuy lañ koy defal soow bi buuy la amuñ sax sukar non lañ koy sifé lek di lek naajo han mu lañuy baxal bam bax xolliko dag di lek di bay di dundé sen ñaq di jangal nit ñi di len yar yobul len ci yalla tay buñ démé ba borom xam xam yoyu ñom ñoo bëgg dëkk ci tefesu geej han ñom ñoo bëgg tak jongoma yi gëna rafet ci jongoma yi dañ sa sa nga gis ci ño xamne ci ñom dañ nan ana soxna ñu ne ñu ngi ñu rag leen wayi genn leen wayi yi genn ñu ne xol leen ko ci yor gaay ku ci yor ñu melni ku ci yor ñu melni ana ñu wayi Allah Allah Allah Allah ay wayi Senegal bu ñëk ba borom xam xam yi ragal leen yalla seeni soxna kenn du leen gis tegg beut bu ñëk ba la wax borom xam xam yi ragal yalla seeni soxna do leen tegg beut do xam fu nekk mën nga ñëw ci kër gi bëggeen do leen gis waaw ñu xolal tay dañ leen di wax solo leen ñu solo ñu ne nañ dem ci télé bi ñoo ñu rangalé leen ni ñu tok caméra yi di leen jël di leen génné ci anam wo xamne anam wu yalla rebb la wu yalla beggul wu yalla bañ ñu ne ki moy soxna kilifa gi ma nga def bop neen ma nga xéssal ma nga xapati wala mi ngi xootal wala mi ngi patchal yenenbi ali sallatu wassalam neena al ulama borom xam xam yi warasatul anbiya ñoo don yonenti وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينتي نينا بروم خام خامي ньо دون يوننتي يوننتي باي وون في درهم باي وون في دينار لين في باي موي خام خام كوتي جاب جاب تي تشير بو وير يوننتي نينا العلماء ورثة الأنبياء ما لم يخالط السلطان ويداخل الدنيا فإذا خالط السلطان وداخل الدنيا فقد خان الرسل جميعا فاحذروهم يوننتي بي نينا بروم خام خام ньо دون يوننتي فك دوغنتي و ньоك ادونا بوغو ньо نغور سو بروم خام خام مي بوغي ادونا بوغو نغور نانين خام نه ورنا يوننتي نانين لين باي gaay seeni borom xam xam tay nunu mel bëgg aduna bëgg nguur waaw so ne kër gu rafet ñu ne la ñun ñoo ci gëna yaay jongomo ju rafet ñu ne la ñun ñoo ci gëna yaay auto bu rafet ñu ne la ñun ñoo ci gëna yaay bëgg daraja ñu ne la ñun ñoo ci gëna yaay waaw bëgg yëkëtiku ñu ne la ñun ñoo ci gëna yaay tay sunu borom xam xam fo leen gis sen grambu bu yi ñuy sol su mbolo mi yeb toge grambu bi buñ ko jaaye ñun ñep dañ lañ ndogu fekke deug ngeen ne du deug amna ci gramu bu serigne yo xamne buñ ko jaayé ñun dinañ ci dogu légui ñu am ci ay dinar am ci café am ci mburu am ci tangarma ndogu ci deug lawal deug auto bi nak auto buñ ko jaayé dinañ ci am R plus 4 ta Allahu akbar ñoñu nak duñu ulama rabbaniyun ulama rabbaniyun moy ñi yar jami yalla di len yebbu ci yalla ndaysan di len deddlo aduna di len bëgglo yalla di len bëgglo yenen di len bayilo xel ëlëk yowmal qiyam buñ taxawé ci kanam borom bi wala yalla di wax ñi war rabbaniyun wal ahbar al ahbar moy lan moy jam'u hibr al alim min ahli kitab borom xam xam mi dañu yor yahud dañu yoron ay ay borom xam xam yo xamne ñi ngi tuddu lan borom xam xam yahud ñi tuddu ba ci français ha amna ñeneen amna encore amna encore ñooñu seen borom xam xam yi nga xam dañu sol copote yu ndaw waaw bare nañ ni ñal nañuy fecc gaay nañ ñuy tudd ay xaxam xaxam nak man li ma ci xam moy day jamaati deug la ci xam wala yeen xamulen lol xaxam Alhamdulillah ñoñu la ñuy wax ne ay xaxam lañ xaxam wala ñu leen di wowe ay comme abbé ki am nañ ko chrétien mom lañ wax labbé wala ñu né prêtre wala ñu né ñom tamit yahoud dañ ko am ñom lañ wax al ahbar ñom la alcorane tuddé ahbar moy groupe bi mune du ñooñu rek bimas tuhfizu ca la nga xamne wattu nañ ko min kitabillah ci téré yalla lan lañuy atté moy lan wattu nit lamuy wax na fekk mu am ci xam xam na fekk li ngay wax ni xam nga ci dara lepp loy leral na fekk bu nekk ay texte na yalla wax na ko diiné wax ñom ahbar yi lan lañ doon leral ci téré yalla bi moy bimas tuhfizu lañu mokal gardé won ko wa kanu nekkon nañ alayhi ci lolu shuhada diko sédé wa kanu shuhada bi ahattatihi ci deug la wa salamatihi jamam min naqs wa ziyada ñuy sédé né li dara wañé ku ci dara yokku ci wa bi khilafikum ayyuhal yahud yu wuté ak yeen yahudi ñi de ñom lañ doon sédé lañu mokalon ci sababu mokal gi mu nekkon téré yalla di tawrat fala yubaddilunahu sanze wuñu ko wala yughayyiruna fihi watta wuñ ci dara amul len luñ ci dindi wa kanu alayhi shuhada ñu ko sédé won lañ ne li deug la dafa mucc ci wañi ak yok mu ngok suñu borom ne fala takhshawun nas bu len ragal nit ni wakhshawni na ngeen ma ragal li ndigal la bu yalla joxe nit du ragal nit nit mën na la upp doole mën na la upp lu nekk am kattan pexé waye fexel ba bum la upp ngëm fexel ba bul ko ragal waw ibnu taymiya gaay dañ ko doon menacer ne ko bo bayiwul li ngay wax wala li ngay def dañ lay ray mu ne bu ngeen ma rayé ma dugg aljanna ñu ne ko ñu tejj na mu ne ma dugg khalwa jaamu sama borom ñu ne ko ñu exilé la mu ne ma def tour du monde am xam xam koku loko meuna soko rayé mu dugg aljanna boko tejé mu meuna wéet jaamu yalla waaw wala tejé nga meuna julli julli yu bari mëna jang alquran lu bari li nga perton sax ci alquran nga mën ko mokal mëna def ay azkar yu bari bari da nga yam jot mëna selal fofu jaamu yalla ba doyal le rëccor yëp nga defaat nga tuup fa sax nak jéggulu sa borom waaw ci nattu yi amana sax xini li nga def motax mu nattu la pour nga set mu dug ñu duggal la ci benn ruq bo xamé da ngay set doto gis jigen doto gis lu bon doto dégg lu bon ha yaangi tok rek Allahu akbar ndike kasso du tous billahi ci julit la wax nak ci julit fu sax fu ab julit amé temps pour jaamu yalla la mo ne ibnu taymiyyah bu ngeen ma tejje ma duggu khalwa jaamu yalla ñu nako dañ lay exilé mu ne ma def tour du monde am xam xam gis nga mo da waro julit waru ragal kenn fala takhsawun nas bu len ragal nit ñi wax saw ni na ngeen ma ragal man yalla bok na ci ragal nit ñi moy so nekk ci bir nit ñi do def lu bon na tek yaru su nit ñi deme ha nga ni livre na commencé ñu bari ci ñun sax waxuma sax def lu bon waye tay bo andon ak ay nit rek ngeen yef sa bir neeg la ya ko mom bo ñewé da ngay sérieux ubi neeg bi ndank simi dali rangé da né gaay tok leen ñi tok wala yene saay lool dula ci fekk bu doon sa neeg la da ngay ñew rek ubi neeg bi nga ubé neeg rek da nga nan faaw ak dalé ci kaw lal bi plongé gis nga lu tax tay nga def ni té dem défé won ni parce que da nga andone ngay nit kon nit waru ragal ay nit bayyi yalla waro jox nit ñi cër bayyi yalla ñepp ñoy ragal nga len di jox cër nga len di respecter nga len di wek yalla ci yayi xol Ousmane ibn Affan yaronte bi dafa teud teud ku jog ku ñew mu nuyu la ni ni mu tuddé so ñew du jog ni rek lay dal dalay talal lox Ousmane ne teul yaronte bi jog tok defaru sahaba yi ne waw mu ne ki malaka yalla yi da ko rus yalla da ko rus ku malaka yalla ak yalla rus kon yonent yalla bi daf ko rus xam ngeen Ousmane lutax malaka yi rus ko Ousmane bu teud jotté bu teud day ñew ba ci lampe bi fay ko dugg ci mbaaj mi sœur bi muy sango darab bi dogg ci meeku ñu nak suñu ko li nak mu ne rusna yalla kay malakam ñuy tek seen gis ci sama awra rusna lool Allahu akbar ñun nak est ce rusna lool a ko dafa jox yalla ciir man fop ñu ragal yalla bayyi nit ñi nga xamne ñom lañu da ngay gis yenn saay ko xamne deug deug ni mu toroxlo fi ci kanam waaji bu yalla ñewoni non rek lay mel lu upp na yenn yalla moko mom bindef mom ko te yalla rek mom mom lool mo da yalla mu ne fala tafsawun nas bu len ragal nit ñi wax sawni na ngeen ma ragal wala tashtaru bu len jënde bi ayati sama aya yi sama nan qalilan jeggu neew gis nga aya bi gaay dañ koy changer da ngay gis ñoo di def ñoo di def jeu groupe kamil yi nek ci bir dekk bi le koñ bo dem amna groupe kamil ku de wa koñ wa groupe bobu ñoy jang kamil so ñewé sax ñu na bu ko jox bokku ci bu ko jox señ bi ñun ñun ñent kessa lañ wax demal so insister deugër bop ñu na do am ci xaaliss bi de lu leer lan la wax do ci am xaaliss bi kon bogu leer na kon ñi li tax ñi jaan kaaw bi xam ngeen lu yalla dara tax musna fekke billahi wallahi wa ta'ala musna fekke yag na bobu xale la ma fekke fu ñuy jàng alquran ñu jox leen xaaliss ñu koy jiiro imam yi la wax imam yi ñandalon di ko jii ku nekk tuf cooy na kur inna lillahi li nga mane neew boobu am na ci kaamil bi dara kaamil yooyu yàlla taxul fii la woon bu ma ko fàtte ba léegi kon waruñu ragal nit ñi yàlla moo gën a yey ci ragal ko mu ne wala tassaru bi ayati samanan qalilan bu leen jënd aaya yàlla yi njëg gu néew da ngay am kaamil jàngalu ko waa ji indi junni nga jëye junni bi ne nii junni junni yow sëñ bi kaay toogal nga toog ñu ne yow xanaa déggoo wala tassaru bi ayati samanan qalilan yàlla neen alquran bii kenn du joxe tuuti lu bëri nga war a indi yow nga indi junni demal nga xool mbokk yi ñu indi dégg nga aaya bi nañ ko firee fekk wala tastaru bi ayati samanan qalilan lu ci yàlla namm mooy gis nga àdduna bii poñetu àdduna la lii kër yi ngeen di gis oto yii jongoma yii compte banque yii nangam nangam yii par rapport ak yàlla samanan qalil njëggu néew la ana amul lenn loo xamante ne war na la fi jaral nga bàyyi yàlla ndax njëgu àdduna ndax àdduna waaw amul lenn lu la jaral nga war a bàyyi yàlla ci poñetu àdduna yii ndax yàlla dara bum la ko jaral loolu mooy wala tastaru bi ayati samanan qalilan yàlla ne wa man lam yahkum képp ko attewul bi ma anzalallahu li yàlla wàcce foofu laay ko ñooñu humul kaafiruna ay yéeféer lañu foofu duñ fa yàgg ndax dafa leer ko attewul li yàlla wàcce yàlla ne ne yéeféer nga kon ñun waa Sénégal war nañu jugaat danañ xoolaat suñu bopp waaw te ism xarf bi ma ism moosul la de wa man lam yahkum képp ko xam ne attewoo bi ma anzalallah ci lii yàlla wàcce na nga yëg ne fa ulaayka ñooñu lànk bañ a wàccewoo li yàlla wax hum ñu ne ñoom ñooñu yàlla da ko dëgëral fa ulaayka ñooñu rek doyoon na mu ne hum ñooñu lànk bañ a attewoo li yàlla wax ñu ne ah yàlla ne alkaafiruna ñoom ñëpp ay yéeféer lañu waaw ñun dugg nañ wala duggunu nag aaya bi rek moo ñuy leeralal mu ne wa katam naa farataal naa man yàlla alayhim ci ñoom banu israil man yàlla maa dogal farat naa alayhim wa aw jab naa man yàlla maa waral dogal farataal fiiha alayhim ci ñoom fiiha anna nafsa bin nafs ku rey nit dan laa war a rey anna nafsa naka bakkan ñu ne amu ne bin nafs soo reye bakkan dan laa war a rey wala ayna bil ayni boo fëqee bët ñu fëq sa bët wal anfa bil anfi boo daggee bakkan xëtt ko ñu dagg sa bakkan xëtt wal udna bil udni nopp ak nopp wa sinna bi sinni bëñ ak bëñ wal juruha qisas soo jamee ñu jam la fayu jeex na loo la léegi nag gis nga li leen li tax ñu naan leen mooy tandiku leen nit dee ngeen koy jàngal alquran xoola léegi nit dee nga ñëw naan wa katamna alayhim fiha anna nafsa bin nafsi wal ayna bil ayn gaay toffee naan amin yàlla ne maa farataal ci ñoom ku rey nit nan la rey ku bënn bët nan bënn bët ku dagg bakkan nañ dagg sa bakkan ku dagg nopp ñu dagg sa nopp ku damm bëñ nañ damm sa bën ku jam nañ fayu ana ñaan li ay luwa la léegi nag ku dee kii ñuy wax liiral luwa yi moom mbaa def mbaa amuloon lu mu def ci yi mbaa amuloon ku mu damm bëñam mbaa amuloon ku mu jam mbaa amuloon ku mu dagg bakkanam mbaa amuloon ku mu dagg noppam mbaa amuloon ku ñu rey gis nga lii ay loi la yu yàlla wax sunu kaw tey jii li buñ ko essayé woon fii benn waaye jam ñu yóbbu ki mu jam faj natt ko ba xam lépp faj ñëw indi ko fi estaat woo ñëpp ñëw ñu jam waajo ñu jam ki ko jam keneen dafa rey ñu indi ko fii dagg bopp bi keneen daa dagg nopp ñu dagg noppam kii dafa dagg bakkanu jaabur ñu dagg bakkanam kii damm bañ ñu tekki bañam teg fee buñ ko defoon rek juróomi nit ci yi laal yàlla li wax benn bu nekk ñu def ko di nga gisati kuy wax kuy xulóog yow naan waaw waaw demal rek bàyyi naa la ak yàlla yow bala léegi kenn dox bàyyi naa la ak yàlla kañ ngeen gëj a dégg bàyyi naa la ak yàlla wax leen ma yéen a ngi toog kañ ngeen gëj a dégg bàyyi naa la ak yàlla ñaari nit di wax rek yow bàyyi naa la ak yàlla xoola man du ma fi nekk di wax déedéet xanaa ci koor gi koor gi defena di ngena way bu koor gi jexé xaaral ma ñew rek ku nekk dig non anam xaar mo ñew yow loolu ngay def ku nekk day jaay sam rom doole borom bi neena loolu man yalla mako dogal ci yeen moy yoon la loi la bo xamne yalla moko faratal ci banu israël ci tawrat moy fayu wa fa nafs tuqtalu bin nafs ku ray nit dañ lay ray al ayn tufqa'u bil ayn beut dañ koy beun ndax beut bim beun la khilaf an fil aynayn diya legi nak beut amna diya bu ci nek wa ni say nga fakk beut ki nga fakk beutam dal na bal nako su boba diya ngay joxe da ngay dem jël alal dal di joxe wa dagge nopp jambur joxe nga su la waji balé fu la balu nak fayu rek mo ci am no bëñ rek bëñ xam nga sharia lu wax ci bëñ bo démé bu ñu jamm waji bu la né bal na la dang koy jox juroomi gëlem khamsa min al ibil juroomi gëlem ñaata la ci jamono yoy xaaliss ñaata la juroomi gëlem ci jamono yoy ñuy wax ba tay ha tollal na ak won lan juroomi kat kat ci jamono yoy bo bënné beutu nit bo damé bañu nit ñu né jox ko juroomi gëlem gis nga té li tax moy mom daf léne bal na la ñu né comme bal na la nak yow da nga joxé diya ñaata la ñu juroomi gëlem ay bula balu dañuy dam bañ ci ñu dam su bañ comme ni nga damé bañam benen bi moy ñu moy tandiku fofu tamit li fa yalla wax moy togn ben nit lañ la rayal nga dem ray ñaari nit ben nopp lañ dag nga dem dag ñaari nopp waji mana fay ba toñar bit lolou lañ islam bëggu ko soy fayu fayul rek li nga xamne mom mo mom nga wara def après li ci dess nga dali baye ak yalla tabaaraku ta'ala mune faman tasaddaqa ku balé nak yow dañ la gañ me nga balé nga saraxé faman tasaddaqa bi kep ku balé ne man bal na waji fa huwa kafara kon nak legi na waji joxe idiya a lol lañ yonal na dem seti lu muy joxe comme li mo waxon sank ci sharia limu yonal mu daldi joxe lolou mune wa man lam yahkum benen aya ba nga encore rati de bu ñëk bi lu mu waxon fa ulaika kafirun deglu len bi mune wa man lam yahkum kep ko xamne atewo bima anzalallahu li yalla wacce fa ulaika ñooñu hum ñom ñu ne ah mu ne azzalimuna ñoy way togn yi bi moy deuxième bi dess na troisième mu ngi ñew ci kanam bobu nak fasiquna la wax moy katchor yi allahu akbar gis ngeen kon li ñu waxon sank ci nit ño xamne dañoo lank baña atté wo téré yalla borom xam xam yaangi wax ci ñom naan deug deug xeyna mën nañu baña nek ay yéfer waye lolu mbokk yi deggin la ak yermandey borom xam xam yi kesse waye li wir deug moy li yalla wacce ci alquranam bi wax ko nga xamne texte la sans commentaire yakku naane aya bobu ñu yam legi moy wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humu zalimun ñepp ño xamne dañoo lank baña waccewo attewo li yalla wax yalla neena ñooñu ay togn kat lañu yeen saay buñu jange ba yegg ci aye yi di waja jeexal dinañ faral di fatali mbokk yi la imam sahid hawa don wax ne bu ngeen jange alquran ba aye di jeex na ngeen bayyi xel fa muy jeexé aye bi fan la jeexé yalla neena ku baña attewo lima indi yow togn kat nga kon nak dañ gor gor kenn ku nek sa tollu way nga jëm yow ci sa dundu nga jël li yalla wax ak yonentam yenn say sax dana jaral nga nit lek sa ak nga bañ ka yobbu ci tribunalu lay gi wala ci police lay gi waaw ndax bo fa deme lan lay atté du diiné té ya fa dem lolou lañ doon wax demb ak barki demb moy julit mën ta dund ci laïcité ndax jeun mën na dund ci souf ah jaxna ndax nit mën na dund bir geej ah nit mën na dund bir geej tont bi moy dédé ku nek yalla daf la mëna defal fa nga wara dund mo fa ngay dund naka nonu ab julit mën ta dund ci laïcité ndax soone da ngay dund laïcité rek moy da ngay bayyi sa diiné mo da tay xol nga luñu bayyi nim bari do bayyi lu bari bari ci diiné yalla yalla ni yalla won deug mu wërsegal luñu top yalla ni yalla won neen mu wërsegal luñu sori assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh buñu amé laaj